It's the kind that, it's the kind that, it'll leave me alone.

Z królikiem i chłopcem z zapałkami. A wczoraj urodziny miała dziewczyna z gitarą. To takie folk rockowe klimaty. Bardzo udane melodyjne kompozycje. Kilka wielkich przebojów. Po tym jak wyszła za mąż za Paula Simona, zawiesiła karierę, no i postanowiła zająć się dziećmi i domem. Później wróciła na dobre, ale te największe sukcesy to jednak przełom lat 80. i 90. XX wieku. 22,5 minuty do piątej. Trójka budzi, no i razem z Eddie Brico. Yeah. 16 minut do piątej, niezmiennie trójka budzi Jeff Ament, basista Pearl Jam, wcześniej między innymi Mother Love Bone, to już przypomniałem po czwartej, skończył wczoraj 61 lat. Na Pearl Jam jeszcze przyjdzie czas, na pewno do szóstej, na razie trochę jego inne muzyczne oblicze. W 1994 roku założył zespół Three Fish, a dwa lata później pojawił się ten oto, według mnie, fantastyczny singiel, czyli Lives. Leave it. niebieskie ekrany. W rękach masz cały świat, nie pogadamy. Gdzie uczysz się żyć, gdy jesteś młody? Poczucia i wygody. Dolina łez jest zaraz przy oku. Wie ile świeczek spłuchniesz w tym roku. Na siłę nas karmią wszystkich cukrem, smaczki i blizny chowane pod pudrem. Na szczęście szczepionka, nie mów nikomu, od jutra dostępna w każdym polskim domu. Na siłę nas karmią wszystkich cukrem, smaczki i blizny chowane pod pudrem. Na szczęście szczepionka. Osiem i pół minuty do piątej, trójka budzi. To jest ciekawe, zachęcające do refleksji o tej porze, pewnie krótkiej, ale gorące, żeby efekty się pojawiły, no bo skuteczność to podstawa. Jeżeli żyjesz byle do piątku, byle do wypłaty, byle do urlopu, no to w sumie żyjesz byle jak. No tak, na taką byle jakość w życiu to jednak szkoda czasu. No to w trójce, no zdecydowanie jakość, tym razem muzyczna, norweska jakość z lat 80., czyli tu i teraz. Manhattan Skyline. Aha. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. Myself say my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must